existența, toate în lumina vocii inegalabile a lui Andrea Bocelli. Bilete prin rețeaua Eventim. Evenimente susținute de Telecom România și Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, Dănuț! Copilul în vârstă de 2 ani din Balta Sărată, Teleorman, salvat aseară după ce a stat 10 ore blocat într-un puț, e în stare gravă la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, a fost resuscitat și în timpul nopții. Stând cu capul în jos, probabil că a vărsat sau a înghițit apă din fântână. Conducerea posturilor publice de radio demisă azi de Parlament, inclusiv președintele Radio România, Ovidiu Miculescu, i-a luat locul socialdemocratul Georgică Severin. Radio România nu are corespondenți în acest moment în 10 din județele României. Radio România nu a reabilitat sediile în care operează. Radio România nu și-a dotat reporterii cu aparatură. Tot la Parlament, înființarea unei comisii care să ancheteze alegerile prezidențiale din 2009, amânată cu o săptămână, liderii PSD care au propus-o spun că au nevoie de 7 zile să afle scopul acesteia. Cu lipsa de imoralitate care mă caracterizează, vă precizez că nu este vorba de niciun pas înapoi. Ședință solemnă în legislativ, în premieră, principesa Margareta a susținut un discurs în fața aleșilor. O invit la tribună pe alteața sa regală, principesa moștenitare Margareta. Pentru mine, sesiunea de astăzi nu este o comemorare, ci o inspirație pentru viitor. 600 de taximetriști și 100 de șoferi de microbuze, cu tot cu vehicule azi la guvern, continuă lupta cu aplicația de transport Uber și taxiurile pirat. Lumea spune în presă că taximetriștii ajung cea mai proastă speță, dar cea mai proastă speță pentru că Vasile, care a venit de la Ciorohați, care are două clase primate, a făcut taximetrist, ăla nu pot să-l numesc taximetrist. Organizația Reporteri Fără Frontiere raportă anual în clasamentul privind libertatea de informare. România se află pe locul 46 din 180 de țări monitorizate. Prognoza meteo pentru început. Astăzi vreme frumoasă și caldă în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi între 16 și 25 de grade, mai scăzute pe litoral. Vântul este activ în zona montană, dar local și temporar și în Moldova, Banat și Crișana. În București acum 20 de grade, maxima va fi de 23. Starea copilului din județul Teleorman, salvat aseară dintr-un puț, este gravă, dar stabilă. Dănuț este internat la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. A avut nevoie de resuscitare și în timpul nopții după un stop cardiac. Cu detalii, Sorin Dragomir. Băiețelul are probleme pulmonare după ce i-a intrat apă în plămâni. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Grigore Alexandrescu, Raluca Alexandru, afirmă că Dănuț, care are aproape 2 ani, este în stare gravă, dar stabilă, în secția de terapie intensivă. El a venit într-un status post-resuscitare. Am înțeles că a făcut stop cardiorespirator în timpul transportului. A făcut un fel de sindrom de aspirație. Asta este problema lui, stând cu capul în jos, probabil că a vărsat sau a înghițit apă din fântână. Deocamdată temperatura corpului s-a stabilizat. Starea lui așa este stabilă, dar e gravă din cauza problemelor pulmonare. Copilul a fost salvat la capătul unei intervenții de peste 10 ore din fântâna în care căzuse, se pare, urcându-se pe un scaun. Băiețelul a căzut până la adâncimea de 16 metri, având, dacă se poate spune, norocul de a rămâne agățat de pompa montată în fântână. După ce a fost tras la suprafață cu ajutorul unor bucăți de fier beton îndoite la capete, copilul a primit îngrijiri medicale la fața locului și apoi a fost transportat la București cu un elicopter SMURD. Mama copilului, însărcinată în ultimul trimestru, ajunsese ieri la spitalul din Roșiorii de Vede după ce a făcut un atac de panică. Astăzi însă ea a fost externată și s-a întors acasă. Ascultați știrile Europa FM. Conducerea posturilor publice de radio demisă de Parlament, inclusiv președintele director general Ovidiu Miculescu. Camera Deputaților și Senatul au respins în ședință comună raportul de activitate pe 2016 al Radio România, deși instituția a avut profit. Astfel, tot Consiliul de Administrație este demis. Voturi împotrivă, 63 abțineri, 14 abțineri și 219 pentru a fost respins raportul pentru anul 2016. Vă reamintesc, respingerea raportului anual atrage demiterea de drept a Consiliului de Administrație al SRR. PSD susține că persoanele din conducerea Radio România nu și-ar fi îndeplinit atribuțiile. profit la o instituție care nu are ca misiune nici în Constituție, nici în legea 41 realizarea de profit, nu trebuie menționat. O instituție cum este Radio România trebuie să-și folosească toate resursele pentru a crește performanțele și nu a face, nu a da bani înapoi la stat. Radio România nu are corespondenți în acest moment în 10 din județele României. Radio România nu a reabilitat sediile în care operează. Radio România nu și-a dotat reporterii cu aparatură. Președinta interimară a PNL, Raluca Turcan, a spus că demiterea conducerii posturilor publice de radio ar fi o manevră politică. Dacă președintele director general n-ar fi intrat în conflict cu domnul Dragnea, astăzi raportul de activitate ar fi fost unul foarte bun. Partidul Național Liberal a solicitat de nenumărate ori ca televiziunea română și radiodifuziunea publică să nu mai poată deveni instrumente politice și manevrate în funcție de interesul politic al guvernanților. Din nefericire, nu s-a conturat niciodată o majoritate parlamentară care să gândească în perspectivă și nu să se bucure de momentul deținerii temporare a guvernării și a unei majorități parlamentare în care pot să facă ce vor în conducerea acestor două instituții. Cine va conduce Radio România până spre toamnă? Socialdemocratul Georgică Severin este noul director interimar. Senatorii și deputații au dat astăzi rapid votul. Președintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaților, Lucian Romașcanu. Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. Domnul Georgică Severin se numește în funcția de director general interimar al Societății Române de Radiodifuziune, începând cu data de 26 aprilie 2017 până la numirea de către Parlament a noului Consiliu de Administrație al SRR și a președintelui Consiliului de Administrație al SRR. Durata interimatului nu poate fi mai mare de 6 luni. În semn de protest față de numirea lui Georgică Severin la conducerea radioului public, reprezentanții Uniunii Salvați România au părăsit sala. Preocupări de parlamentar în România 2017, un nou scandal azi dimineață în plenul reunit, Camera Deputaților și Senat, motivul proiectul care prevede înființarea unei comisii care să ancheteze alegerile prezidențiale din 2009 și acesta a fost amânat cu o săptămână, a fost retrimis la comisiile juridice, acestea trebuie să stabilească exact ce obiective are respectiva comisie de anchetă. Șeful Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Cu lipsa de imoralitate care mă caracterizează, vreau să vă precizez că nu este vorba de niciun pas înapoi. Doar luând act de trezirea bruscă a parchetului general, după 8 ani de zile de la alegerile din 2009, copiind aproape prin copy-paste obiectivele din proiectul de hotărâre privind înființarea comisiei, s-a decis să se retrimite la comisie acest proiect pentru a se reformula obiectivele comisiei. Decizia de a se înființa această comisie de anchetă parlamentară, decizia politică rămâne. Fostul președinte al țării, Traian Băsescu, acum senator al Partidului Mișcarea Populară, a fost de acord cu înființarea comisiei care să ancheteze cum a câștigat în 2009 încă un mandat la Cotroceni, dar din alt motiv. PSD-ul trebuie să facă de râs până la capăt și cred că ar fi un bun exercițiu. Al doilea motiv, poate această comisie va aduce aminte PSD-ului că în anul 2009, în secțiile de votare, eu aveam un singur reprezentant, iar marea alianță politică care îl susținea pe domnul Gioană avea reprezentant PSD, PNL, UDMR, PC. Deci, poate vreți să explicați cum a reușit să fure unul singur când 4 hoți erau cu mâinile prin buletinele de voturi. Iar președinta interimară a PNL, Raluca Turcan, a acuzat PSD-ALDE că aruncă încă o fumigenă în spațiul public. Sfidați instituția Parlamentului României. Aduceți în atenția opiniei publice tot felul de fumigene care să justifice obsesia dumneavoastră de slăbire a justiției. În loc să vorbiți despre guvernarea Grindeanu, care este cea mai slabă guvernare din istoria post-decembristă, dumneavoastră aduceți în discuție tot felul de subiecte care nu au nicio legătură cu așteptările cetățeanului de zi cu zi. După aceste replici a urmat o ședință solemnă la Parlament. Camera Deputaților și Senatul au celebrat rolul pe care l-a avut orașul Iași în Marea Unire din 1918. În premieră, principesa Margareta, custodele coroanei regale, a susținut un discurs în legislativul României. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. În urmă cu 100 de ani, regele Ferdinand și regina Maria și-au mutat reședința la Iași. Orașul din Moldova devenise practic capitala țării. Aici își desfășurau activitatea guvernul, parlamentul și alte instituții ale statului. Și asta pentru că România intrase în primul război mondial, iar inamicii ocupaseră deja mare parte din teritoriul național, inclusiv Bucureștiul. Despre acest moment a vorbit în ședința solemnă de la Parlament și președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. În cursul anului 1917, guvernul Brătianu a anunțat în Parlament introducerea votului universal și reforma agrară imediat după încetarea războiului. În primul său discurs rostit în Parlamentul României, principesa Margareta a spus că este important să vorbim despre faptele din trecut pentru a ști cum să ne clădim viitorul. O invit la tribună pe Alteața sa regală, principesa moștenitare Margareta. Acum un secol, regele Ferdinand, străbunicul meu, și-a câștigat numele de întregitorul, pentru că alături de bravii săi soldați și de națiune, a luptat pentru împlinirea visului românilor. Marea Unire. Dacă vom reuși să ne ridicăm la înălțimea morală a strămoșilor noștri, noi vom birui prezentul și vom ști să ne scriem viitorul. Regele Mihai a fost ultimul membru al casei regale care s-a adresat Parlamentului pe 25 octombrie 2011 cu ocazia împlinirii a 90 de ani. Ascultați știrile Europa FM. 600 de taxiuri și aproape 100 de microbuze azi dimineață în Piața Victoriei. Transportatorii autorizați au protestat la guvern față de aplicația Uber, despre care spun că le-ar face concurență neloială. Taximetriștii au cerut ca accesul taxiurilor din Ilfov în București să fie oprit de asemenea. După ce o delegație a Confederației Transportatorilor Cotar a fost primită la discuții la guvern, manifestanții au plecat din Piața Victoriei. Transmite Elena Tudor. Transportatorii cer scoaterea în afara legii a platformelor online care prestează astfel de servicii de taximetrie în mod neautorizat, spun aceștia. Taximetriștii sunt nemulțumiți de firmele care fac transport regulat pe rute pentru care nu au participat la licitații și nu au câștigat dreptul de a le opera. De asemenea, transportatorii sunt nemulțumiți că primăria menține în continuare un tarif mic pentru aceste servicii de taximetrie de 1,39 de lei pe kilometru. Lumea, dacă sunt trei inși aici și vine să urcă la mine la 1,39, e mai ieftin care ATB-ul. Da, păi da. Pentru ce să fiu eu prostul? Păi dacă dumneavoastră vă urcați 4 inși și mergeți până pe Silvestru, ce face aparatul? 7 lei. Dacă vă urcați 4 inși, cât vă costă 4 bilete de la ATB? 10 lei. Primăria ce face? Doarme că ei mi-a sigură. Lumea spune în presă că taximetriștii ajung cea mai proastă speță. Dar cea mai proastă speță pentru că Vasile, care a venit de la Ciorohaț, care are două clase primate, a făcut taximetrist, ăla nu poți să-l numesc taximetrist, care te urcă acrești și vrea la Inter și el te duce în Piața Romană. Câțiva reprezentanții acestora au mers la discuții cu ministrul dialogului social, Gabriel Petrea. Au obținut de la el promisiuni că va fi promovată o ordonanță de urgență care să sancționeze activitatea neautorizată de transport. În cele câteva ore în care au stat în piață, șoferii au lăsat în urma lor destul de multe deșeuri. Din Piața Victoriei, Elena Tudor, Europa FM. Schimbăm subiectul. Organizația Reporteri Fără Frontiere, raport anual în clasamentul privind libertatea de exprimare în România, se află pe locul 46 din 180 de țări monitorizate. Organizația atrage atenția că în ultimul an atacurile asupra presei au crescut în intensitate, inclusiv în democrații precum Statele Unite. Anca Grădinaru. Presa din România s-a confruntat anul trecut cu politizarea excesivă, mecanisme de finanțare corupte și politici editoriale subordonate patronilor sau agenților serviciilor secrete, infiltrați în redacții, scriu autorii raportului. Toate acestea au avut ca efect transformarea mediei în instrument de propagandă politică, vizibilă în an electoral. România a urcat totuși 3 poziții în clasamentul privind libertatea de informare. În topul libertății de exprimare se află țările europene din nordul continentului, în timp ce Rusia se află la coada clasamentului pe locul 148. Polonia și Turcia au retrogradat. Anchetă la compania americană de transport aerian United Airlines după ce un iepure din rasa uriaș german a murit la bordul unei aeronave. Simon avea o lungime de 90 de centimetri. A fost găsit mort în cușca sa din cala unui avion care a aterizat pe aeroportul din Chicago venind de la Londra. Cu amănunte, Emanuela Nicolescu. Compania United Airlines a declarat întristată de moartea iepurelui Simon. În 2015, 35 de animale au murit la bordul unor aeronave americane, dintre care 14 în avioane ale United Airlines. Simon era fiul celui mai mare iepure din lume, Darius, Un mascul din rasa uriaș german, lung de 1,34 m și care cântărește 22 de kilograme. Simon urma să-și schimbe proprietarul. El a făcut un control medical veterinar cu 3 ore înainte de zbor și era într-o formă fizică foarte bună, a dezvăluit stăpâna lui. Ceva foarte ciudat s-a petrecut și vreau să aflu acest lucru. Am trimis iepuri peste tot în lume și nimic de acest fel nu s-a întâmplat vreodată, a spus femeia. Compania United Airlines a fost afectată de un scandal uriaș în această lună după ce unul dintre pasagerii ei și-a pierdut 2 dintre dinții din față și a suferit fractură de piramidă nazală în momentul în care a fost scos cu forța de la bordul unui avion supraaglomerat. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, Astra Giurgiu a învins-o cu 4-1 pe ACS Poli Timișoara în prima manșă din semifinalele Cupei României. Meciul a început abrupt, Budescu a transformat un penalti în minutul 4, iar Popovici a egalat 5 minute mai târziu. Până la pauză, Săpunaru a făcut 2-1, iar Astra s-a desprins după ce Budescu a mai marcat o dată din lovitură de la 11 metri în debutul reprizei secunde. Ionița a stabilit scorul final în minutul 76. Antrenorul Astrei, Marius Șumudică, a spus că și dacă va câștiga trofeul, sunt șanse infime să continue la Giurgiu, fiindcă echipa are nevoie de o schimbare. În cealaltă semifinală a Cupei României se vor întâlni mâine CSU Craiova și FC Voluntari. Meciurile retur sunt programate peste 3 săptămâni, iar finala se va juca pe 27 mai la Ploiești. Atletico Madrid a ieșit definitiv din cursa pentru titlul din Primera División, învinsă cu 1-0 pe teren propriu de Villarreal. Cu 4 etape rămase până la finalul sezonului, trupa lui Diego Simeone se află la 7 puncte în urma marilor favorite Real Madrid și FC Barcelona, care vor juca diseară, catalanii pe teren propriu cu ultima clasată Osasuna, madrilenii în deplasare la echipa lui Florin Andone Deportivo La Coruña. Reamintim, Real mai are de jucat și o restanță pe terenul Celtei Vigo. Halterofilul Gabriel Sâncrean a fost suspendat 8 ani de Federația Internațională de Profil pentru dopaj cu testosteron. Verdictul lămurește astfel definitiv situația sportivului român, depistat pozitiv la Jocurile Olimpice de la Rio, unde a câștigat o medalie de bronz. Amintim, primele informații legate de cazul de dopaj al lui Sâncrean au apărut în luna octombrie. Până acum însă nu au existat confirmări oficiale în acest sens din partea Forului Internațional de Profil sau a Agenției Mondiale Antidoping. Tribunalul de arbitraj sportiv de la Lausanne a anulat totuși bronzul câștigat de Gabriel Sâncrean la Rio. După verdictul de astăzi, este de așteptat ca și Comitetul Internațional Olimpic să ia aceeași decizie, astfel că România va rămâne cu doar 4 medalii câștigate la ediția din Brazilia, una de aur, una de argint și 2 de bronz. CSU Sibiu a completat tabloul semifinalelor Ligii Naționale de Basket Masculin după ce s-a impus cu 82-68 după prelungiri în meciul decisiv cu BC Mureș 3-2 la general. În penultimul act au ajuns astfel toate favoritele, primele 4 clasate din sezonul regulat, celelalte 3 câștigând însă la 0 seriile din play-off. Acum CSU Sibiu o va întâlni pe Steaua CSM Exim Bank, iar campioana antitre CSM CSU Oradea o va înfrunta pe U-Banca Transilvania Cluj. Semifinalele sunt programate în perioada 1-13 mai. 13:16, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Dezbatem astăzi condiția taximetristului român. Vă invit să sunați la 0372069599 și să ne spuneți cât sunteți de mulțumiți sau de nemulțumiți de modul în care funcționează serviciile de taxi în orașul dumneavoastră. Imediat începem. FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Rubrica de sănătate. Astăzi discutăm despre căderea părului. Părul este unul dintre cele mai importante atribute ale femeilor. De aceea